three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Number 49. Mulțumim, Dan, a fost recapitulare. Mergem mai departe în Romanian Top 100. Andreea Berghea sunt eu. M-am ajuns la locul 40. Ascultăm Rihanna, You're the One. Staționare. Number 39. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night. Come give me some more, so give me some. Urcare de 13 poziții până pe 39 pentru Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Pick a Guess Who și The Moga tot mai sus e mai jos, 9 locuri pe 38, iar pe locul 37 ascultăm Mike Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. Mike Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. Avicii cu Levels sunt pe 36, pe locul 35 ascultăm Anya, Fool Me, urcare de 6 poziții. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. You can love me till the sun goes down, down. Colaborare cu Andreea Bănică, urcă 27 de locuri, am ascultat Shining Heart pe 34. Pe locul 33, Delia Dale, în jos și Alexandra Stan, One Million e pe 32, iar pe locul 30, un Smiley Dream Girl. Dan, mai așteptăm o recapitulare din partea ta. Number 39. Number 38. Refat recapitulare top 30. Avem primii 30. Pe 30 coboară DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Ascultăm Ellie White, Sete de Noi, două locuri mai sus pe 29. Fără clip, Sete de Noi, două locuri mai sus pe 29. Stați pe aproape, ne întoarcem imediat cu David Guetta, Dia, Sean Paul sau Tom Boxer în Romanian Top 100.